الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز أساتذة كرام طلباء عزيز صحیح روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر آپ حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے چلے. جب آپ بالکل دروازے کے قریب پہنچے تو ایک دیہاتی شخص اس نے آپ کا کندھا پکڑا اور یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کا سوال کر رہے ہو, کچھ تیاری بھی تم نے کر رکھی ہے یا نہیں؟ ما عادت لہا, کیونکہ وہاں تو کامیاب وہی ہوگا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ توشہ اپنے ساتھ لے کے جائے ایمان اور اعمال کا. اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ یہ سوال سن کر دیہاتی شخص کو اپنی عاجزی کا احساس ہوا اور اس نے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں نہ میرے پاس زیادہ دیگر اعمال ہیں, غیر انی احب اللہ ورسولہ, لے دے کہ میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, یہ میری کل پونجی ہے. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب, آدمی کا حشر آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. اچھے لوگوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ حشر ہوگا, اور خدا نہ کرے برے لوگوں سے تعلق ہے تو انجام بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. اور چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت فرمانے والے تھے, اس لیے جب یہ مبارک جملہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلا تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس ارشاد سے خوشی ہوئی. گویا کہ اب یہ ضمانت مل گئی کہ جس طرح اللہ تعالی نے ان صحابہ کو دنیا کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت عطا کی، انشاءاللہ آخرت میں بھی حضور کی معیت جنت میں نصیب ہوگی. یہ المرء مع من احب کی بشارت صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے. اس محبت کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے طریقے پر چلنا اسے پسند ہوتا ہے. اچھے لوگوں سے محبت ہوگی تو اچھے لوگوں کا طریقہ زندگی میں آئے گا، ان کے پاس آدمی آئے جائے گا، ملے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، ان کی صحبت سے کیا ہے فائدہ اٹھائے گا. تو اہل اللہ سے محبت ہو اور ان کی صحبت سے آدمی فائدہ اٹھائے تو ان کا رنگ چڑھے گا. آدمی کے اوپر سب سے زیادہ اثر ماحول کا اور صحبت کا پڑتا ہے. اگر برے سے برا آدمی اچھے ماحول میں، اچھی صحبت میں، اچھے لوگوں سے تعلق بنائے تو وہ اچھے سے اچھا بن جاتا ہے. وہ جو برے سے برا تھا وہ اچھے سے اچھا بن جائے گا. اور اگر اچھے سے اچھا آدمی بری صحبت میں پڑ جائے، برے لوگوں سے اس کا تعلق ہو جائے تو وہ اچھے سے اچھا بد سے بدتر بن جاتا ہے. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنے دل میں اہل اللہ سے محبت پیدا کرنی چاہیے اور ان کا طریقہ اپنانے کی کوشش ہونی چاہیے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، یہ شعر ہے کہ میں اگرچہ صالحین میں ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن مجھے صالحین سے محبت ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی صلاح اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. اور ہم یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ جو حضرات اہل اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، علماء حق سے ان کو محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالی ان کی نسلوں کے اندر اہل اللہ اور علماء پیدا کر دیتے ہیں. خود انہیں بھی یہ سعادت ملتی ہے اور نسلوں کے اندر بھی دین آتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر اپنے نیک بندوں کی محبت راسخ فرمائے اور خود ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے لوجہ اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے تعلق رکھے صرف اللہ واسطے، نہ اس میں رشتہ داری کا دخل ہو، نہ تجارت کا دخل ہو، نہ سیاست کا دخل ہو، صرف ایک ہی بنیاد ہو تعلق کی کہ اللہ کہ یہ نیک بندہ ہے، اس بنیاد پر ہمیں تعلق ہے. تو اگر یہ صفت پیدا ہو تو اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ جن لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی میدان حشر میں, اس میں رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, وہ دو شخص جو آپس میں لوجہ اللہ محبت رکھتے ہیں اسی پر اجتماع ہے, اسی پر افتراق. اسی طرح حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ میدان حشر میں نور کے منبر ہوں گے, لائٹنگ ہو رہی ہوگی, چمک دمک, اس پہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور لائٹ کی وجہ سے وہ بھی چمک رہے ہوں گے, تو گزرنے والے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, یہ تو بڑی شان والے ہیں. تو بتایا جائے گا کہ نہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ ہم المتحابون فی اللہ المتزاورون فی اللہ, یہ وہ خوش نصیب ہیں جو آپس میں لوجہ اللہ محبت رکھتے تھے, اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے, قدم اٹھا کر کے جاتے تھے. محض زیارت ان کا مقصد ہے کہ اپنے ایک مومن بھائی سے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم چل کر کے آ رہے ہیں, تو یہ قدم اٹھانا بھی اللہ کے ہاں موجب اجر و ثواب, موجب رفع درجات. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر اپنی محبت, اپنے پیغمبر کی محبت, اپنے اولیاء کی محبت پیدا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے, فتن سے, ضلالت سے, زلات سے, ظلمات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.